З намі на сувязі цяпер у Менску наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер, добры вечар. З намі на сувязі, прашу прабачэння, з намі на сувязі наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. З'явілася інфармацыя, што міліцыянты пры разгоне акцыі на плошчы незалежнасці ў Менску збілі Алега Груздзіловіча. Алег, добры вечар, як вы сябе адчуваеце? Добрый вечер. Ну, отсюда нормально, но сбитый. Но не я один, я от корреспондентов сбитых с порванными штанами, куртками. У меня так само есть некие потери, так сказать, камеру поломали, но хожу хромающе, скажем так, нормально все. Скажите, вы трапілі пад дубінкі АМОНу ў часе зачыстки. АМОН не зважаў на тое, што пад руку траплялі журналісты. Так, это было радикально так. Калі быў разгон, некалькі разоў мне цудам удавалася выскочыць прямо з іх рук. Яны на маіх вачах збівалі мужчын, жанчын, ззаду просто человек, например, старый ідзе, уже покидает эту площу, догоняют его эти молодые ОМОНовцы, ему подсечку робят, и он падает на спину, и ему ногами бьют по животу, пятерох, там, десятерох накидываются, бьют. Вот некалькі разов из-под таких вот брутальных просто сцен я как бы выскивал, но один момент на меня напали сзаду, збілі, скарапету скінулі, пачалі біць нагамі, вось, і толькі потым, калі я закрычаў, што я журналіст, ну, не працягвалі, сламалі камеру, ну, выніку пабеглі далей і сталі біць іншых. Вось, вот так закончылася моя, так сказаць. Прычым это вы уже сапраўды пры аканчанні разгону, уже каля гатэлю Менск, такі кубкі яшчэ стаялі людзей, якія крычалі: «Живе Беларусь!» Я якраз здымаў момант, калі хлопец з перафанам і Дзедам Морозам вось нешта выкрыкіла амонаўцам, вот яны на него напалі, я это здымаў, і тут на мяне таксама напалі. Вы былі ў эпіцэнтры падзеяў. Паступае пакуль што такая, ну, супярэчлівая інфармацыя пра колькасць затрыманых. Як бы вы ацанілі, колькі людзей трапілі ў тыя міліцэйскія аўтазакі? Я не выключаю, что десятки, бо я некалькі разоў бачу. Еще калі на вот великий разгон не было, некалькі разоў бачу, як хапали людей и тягнули туды у парламент. Кудысьці, значит, они зникали вот так вот, их и били отчасова. Вот. А подчас разгону, так это было ввогуле какое-то жахливое. Бо яны ж такими когортами дзейнічалі, разбили это вот натоўп на десятки таких кавалкаў, сегментаў, і ў кожным сегменце адбываліся падзеі, так сказаць, ну, незалежна ад другіх. І брутальнасць залежала ад камандзіра пэўнага, ці настрою людзей, ці, можа, вот, хто з дэманстантаў выклікне «Жыве Беларусь!». Вось тады, значыць, дзючы і хапаюць. Таму я выключаю, што тое, што я бачу, это десятая частка ад таго, што сапраўды адбывалася, ну, сапраўды затрыманае. Я думаю, што дзясяткі затрыманыя. Як выглядала сітуацыя? Байцы спецназу не давалі людзям адыходзіць з плошчы, бо з'яўлялася, напрыклад, інфармацыя, што кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі дасягнуў пэўнай дамоўленасці, што арганізатары акцыі згортваюць гукаўзмацняльную апаратуру і людзі пакідаюць плошчу, і тады людзям, пры такіх умовах, людзям будзе дазволена спакойна пакінуць плошчу. Выглядае, што такой магчымасці байцы спецназу людзям не далі. Шмат каму не далі, сапраўды. Я не скажу пра ўсіх. Былі такія адзіныя выпадкі, вот каля чыгуннага касцёлу людзі падняліся і стаялі там на такім высокім узвышшы, а тут крычалі «Жыве Беларусь!», прямо унізе, вздоўж іх бежалі калоны этих нізі, вот, і на них не чапалі, а тыя крычалі «Жыве Беларусь!». Але гэтыя нізі падбеглі потым на плошчу, і там кагось білі, затрымлівалі, разганялі, і людзі сапраўды немагчыма было бежаць. Так ўжо ў самым канцы людьми, которые засталіся каля Мінгарвиконкаму. Я сам на свою очі бачив і спробував зняти вже на зламану камеру, як знову ОМОПовці зі щитами накинулися людей. І при мені молода жінка допомагала, тягнула фактично свою мать, видать, половину жінку старую. Та їх не губляла притомність. І бігла, каб на приступках это мне на конкапу сховаться от милиционеров. Ну, этот вот ланцух, таки бульдозером так вот шел, и всех людей подразметал. Мужчина убили от Боровского, кто траплял под этот ланцуг. Ну, женщины обходились по-разному. Кого били, кого отштурховывали, попросту вытискали, вот так было. Я дзякую нашаму карэспандэнту Алегу Груздзіловічу. Алег, дзякуй і папраўляйцеся. Дзякуй. Па звестках сайту Харты 97 затрыманыя каля 500 чалавек. Адзін з іх гэта і старшыня.